Virginia Woolf Avcılar Seslendiren Akın Altan İçeri girip valizini rafa koydu. Üzerine de sülün hevengini yerleştirdi. Sonra köşeye oturdu. Tren, kırlar boyunca ofluya pofluya ilerliyor, kadının camı açmasıyla içeriye dolan sis, sanki vagonu genişletip dört yolcuyu birbirinden ayırıyordu. M, M. Valizdeki baş harfler bunlardı. Belli ki hafta sonunu bir grup avcıyla geçirmişti. Apaçık belli oluyor bu. Çünkü kadın şu an köşesinde geriye yaslanmış hikayeyi baştan anlatıyordu. Gözleri kapalı değildi. Ne ki karşısında oturan adamı da York Katedrali'nin renkli resmini de görmediği kesindi. Söylenenleri ise duyuyor olmalıydı. Çünkü bakarken dudakları kıpırdıyor, ara sıra gülümsüyordu. Lahana iriliğinde bir gül, kan kırmızı bir elma gibiydi. Kumral, alımlı bir kadındı. Gel gelelim, çenesinin üzerinde bir yara izi vardı. Güldüğü zaman irileşen bir yara izi. Hikayeyi anlattığına göre orada konuk olmalıydı. Oysa üstünde ne tam konuk ne de hizmetçi havası veren, yıllar öncesinin avcı dergilerinde resimlerini gördüğümüz kadınlarınki gibi modası geçmiş şeyler vardı. Elinde bir sepet olaydı, tam teriye köpekleri besleyen, siyam kedisi olan, tazılarla atlarla haşır neşir biri sanılabilirdi. Oysa yalnızca valizi ve sülünleri vardı. İşte neyse ne, kendine yol açıp içeriye girmiş olmalı ki, oturmuş vagonun doluşunu, kel kapalı adamı ve York Katedrali'nin resmini izliyordu. Ne dediklerine de kulak vermiş olmalı. Çünkü şu an başkasının çıkardığı bir sesi taklit eden biri gibi boğazının gerisinden küçük bir "cık" sesi çıkardı. Sonra da gülümsedi. Dedi Miss Antonia, gözlüklerini burnuna yerleştirerek. Balkonun yüksek pencerelerine yapraklar düşüyor, bir iki tanesi pencere camında balık şekilli, işlemeli tahta parçaları gibi kalıyordu. Derken parktaki ağaçlar titredi. Nazlı nazlı dalgalanan yapraklar titremeyi daha bir görünür kılıyordu. Nemli, kahverengi bir titreme. Diye burnunu çekti Miss Antonia yeniden. Parmakları elindeki ipeğimsi beyaz kumaşta tıpkı bir tavuğun beyaz bir ekmek parçasını telaşla didikleyişi gibi gidip geliyordu. Rüzgar bir nefes verdi. O da cereyan yapıyordu. Kapılar yerlerine tam oturmamıştı. Pencerelerde. Ara sıra bir dalga halının altından sürüngen gibi geçiveriyordu. Güneşin halıya vurduğu yerler çizgi çizgi yeşil ve sarıydı. Derken güneş, halıda bir noktayı şakalaşır gibi parmağıyla işaret edip duruyordu. Güneşin cılız fakat yer seçmeyen parmağı böyle hareket etti durdu. Şöminenin üstündeki armaların tepesine yerleşti. Kalkanı, asılı üzümleri, deniz kızını ve mızrakları belli belirsiz aydınlattı. Işık güçlenince Miss Antonia başını kaldırdı. Uçsuz bucaksız toprakları vardı eskilerin. Dediklerine göre atalarının, Rushley'lerin. Orada, Amazonlardan yukarı, korsanlar, gezginler, torba torba zümrütler. Adanın çevresini kolluyor, esirler alıyorlar. Genç kızlar. İşte kendisi oradaydı. Kuyruktan belin üstüne dek pul içinde. Miss Antonia sırıttı. Güneşin parmağı aşağı vurdu. O da gözleriyle peşi sıra izledi. Derken bir resmin gümüş çerçevesi üzerine, kelce bir yumurta kapanın, bıyığın altından sarkan dudağın tepesine yerleşti. Altında süslü bir yazıyla Edward yazılıydı. Kral, dedi Miss Antonia incecik beyaz kumaşı dizinde çevirip başını hafifçe sallayarak. Mavi odada kalırdı. Ortalık gittikçe kararıyordu. Ötelerde kralın avlağında sülünler tüfeklerin burnuyla kıstırılmışlardı. Çalılıktan yukarı ağır fişekler, kırmızımsı mor fişekler gibi fırladılar. Havalanmalarıyla tüfekler sırayla kararlı, keskin, sanki bir sürü köpek ansızın havlamış gibi patladı. Beyaz duman bulutları bir an yoğun kaldı. Sonra yavaş yavaş çözülüp dağıldı. Kayboldu. Korunun altındaki derin eğimli yolda bir atlı araba duruyordu. Yumuşak, ılık vücutlar, kuvveti yetmiş pençeler ve hala canlı bakan gözlerle tıka basa dolu. Kuşlar canlı gibiydiler. Fakat nemli zengin tüyleri altında yaşam izi yoktu. Belli belirsiz kımıltılarla arabanın döşemesinde yumuşak tüylü, ılık bir öbeğin üzerinde uyuyormuşçasına rahat ve dingindiler. Derken bey, yüzünde sinsi bir ifade, tozlukları kirpas içinde bir lanet savurup tüfeğini doğrulttu. Miss Antonia sürekli dikiyordu. Ara sıra bir alev dili, ızgaranın bir demirinden diğerine uzanan kara kütüğü yakalayıp sarıyor, iştahla yiyip sönüp gidiyor, ardında ağaç kabuğunun yendiği yerde beyaz bir bilezik kalıyordu. Miss Antonia bir an baka kaldı. Gözlerini içgüdüyle köpeklerin ateşe baktıkları gibi iri iri açmıştı. Sonra alev çekildi. O da dikişine devam etti. Derken koskocaman yüksek kapı sessizce açıldı. İçeri iki çelimsiz adam girdi. Halının ortasına bir masa çektiler. Dışarı çıkıp tekrar geldiler. Masaya bir örtü serdiler. Çıktılar, tekrar geldiler. Yeşil çuha kaplı bir sepet içinde bıçakları, çatalları, bardakları, şekerlikleri, tuzlukları, ekmeği, içinde üç krizantemle gümüş vazoyu getirdiler. Masa kurulmuştu. Miss Antonia hala dikiş dikiyordu. Kapı tekrar açıldı. Bu kez güçsüzce itildi. İspanyol cinsi küçük bir köpek etrafı hızlı hızlı koklayarak içeri daldı. Duraksadı. Kapı hala açıktı. Derken yaşlı Miss Rashleigh bastonundan güç alarak ağır ağır içeri girdi. Dört köşe dikilmiş beyaz bir şal kel başını örtüyordu. Aksayarak odayı boydan boya kat etti. Ateşin başındaki yüksek arkalıklı sandalyeye büzülüp oturdu. Miss Antonia hala dikiş dikiyordu. "Avda," dedi sonunda. Yaşlı Miss Rashleigh başını salladı. Bastonunu kavradı. Oturmuş bekliyorlardı. Avcılar şimdi kralın avlağından koruluğa geçmişlerdi. Ötede sürülü mor tarlada duruyorlardı. Ara sıra bir dal çatırdıyor, yapraklar döne döne uçuyordu. Sisin ve dumanın ötesinde, gökyüzünde yapayalnız, uçuk, duru, mavi renkli bir ada vardı. Derken yine kırmızımsı mor sülünlere fişekler atılıyordu. Yukarı, ta tepeye çıkıyorlardı. Yine silahlar patladı. Duman halkaları oluştu. Seyreldi, dağıldı. Küçük köpekler tarlayı hızlı hızlı koklayarak telaşla koşuşturdu. Baygın gibi gevşek, cansız, ılık, nemli vücutlar, tozluklu adamlar tarafından toparlanıp arabaya tıkıldı. "İşte," diye söylendi Kahya Millimasters gözlüklerini indirerek. O da ahıra bakan küçük karanlık odada örgü örüyordu. Oğluna, şu kilisenin temizlik işlerine bakan çocuğa, ördüğü kazak, aba gibi yün kazak bitmişti. "Sonunda bitti," diye mırıldandı. Derken arabayı duydu. Tekerlekler taşları dövüyordu. Ayağa kalktı. Elleri saçlarında. Kestane rengi saçlarında bahçede durdu. Rüzgara karşı. Gülerek, "Geldi," demesiyle yanağındaki yara izi büyüdü. Bekçi Bin, arabayı taşlar üzerinden sürerken o da avkillerinin kapısını açtı. Kuşlar artık cansızdı. Pençeleri kavrar gibi kasılı. Hiçbir şey kavradıkları yoksa da. Köselemsi göz kapakları gri kıvrımlar halinde büzülmüştü. Kahya Mrs. Masters'la Bekçi Bin, ölü kuşları birer ikişer boyunlarından tutup avkillerinin tahta döşemesine fırlatıverdiler. Tahta döşeme kanlandı, lekelendi. Sülünler şimdi daha küçük görünüyordu. Sanki vücutları çekmiş, ufalmıştı. Vin, arabanın arkasını kapadı, kapağı tutan çivileri yerine oturttu. Arabanın yanlarına gri mavi ufak tüyler yapışık kalmış, döşemesi kanlanmış, lekelenmişti. Sonunda boşalmıştı. "Bu sonuncuydu," deyip sırıttı Millimasters, at arabası giderken. "Öğle yemeği hazır, hanımefendi," dedi uşak. Masayı işaret etti. Yamağına talimat verdi. Gümüş kap içindeki yemek tam işaret ettiği yere kondu. Kenarda beklediler. Uşakla yamak. Miss Antonia beyaz kumaşı sepetin üzerine koydu. İpeğini, yüksüğünü kenara bıraktı. Dikiş iğnesini bir kumaş parçasına iliştirdi. Gözlüklerini göğsüne sallandırdı. Ayağa kalktı. ''Öğle yemeği!'' diye gürledi yaşlı Miss Rushley'nin kulağına. Yaşlı Miss Rushley anında ayaklarını uzatıp bastonunu yakaladı. O da kalktı ayağa. İki yaşlı kadın masaya doğru ağır ağır ilerledi. Uşakla yamak tarafından biri bu uca, diğeri öbürüne yerleştirildi. Gümüş kapak açıldı. Tüysüz, parlak sülün çıktı altından. Butları iki yanına iyice yapışık, iki tarafına da ufalanmış ekmek tepecikleri yığılmış. Miss Antonia, et bıçağını sülünün göğsüne sert bir darbeyle daldırdı. İki dilim kesip bir tabağa koydu. Yamak tabağı ustaca kaptı önünden. Sonra yaşlı Miss Rushley'i kaldırdı bıçağını. Pencerenin dışında, koruda silah sesleri çınlıyordu. ''Gelecek mi?'' dedi yaşlı Miss Rushley çatılı havada. Parkta dallar ağaçlarda sallanıyor, süzülüyordu. Ağzına koca bir lokma sülün attı. Düşen yapraklar pencere camına vuruyordu. Bir ikisi cama yapışmıştı. ''Şimdi koruluktadır,'' dedi Miss Antonia. ''Hugh bunu yapamaz artık. Avlanamaz.'' Bıçağını göğüs etinin diğer tarafına daldırdı. Tabağındaki dilimlerin etrafını düzenli hareketlerle patates, sos, Brüksel lahanası ve ekmekle daire şeklinde çevirdi. Uşakla yamak durmuş izliyorlardı. Tıpkı bir ziyafetteki hizmetçiler gibi. Yaşlı kadınlar sessiz sakin yiyor, kendilerini hiç telaşa sokmadan eti düzenli hareketlerle mideye indiriyorlardı. Tabaklarında sadece kemikler kalmıştı. Derken uşak şarap şişesini Miss Antonia'ya uzatıp bir süre başı önünde bekledi. ''Buraya getir Griffiths,'' dedi Miss Antonia. Artıkları eliyle alıp masanın altındaki köpeğe attı. Uşak ve yamak selam verip çekildiler. ''Yaklaşıyorlar,'' dedi Miss Rushley kulak kabartıp. Rüzgar kuvvetlenmişti. Kahverengi bir titreyiş havayı coşturdu. Yapraklar yapışamayacak denli hızlı uçtu. Pencere camları tıkırdadı. ''Yaban kuşları,'' diye onayladı Miss Antonia gözünü dışarıdaki cümbüşten ayırmadan. Yaşlı Miss Rushley kadehini doldurdu. Şaraplarını yudumlarken gözleri ışığa tutulmuş az değerli taşlar gibi parlıyordu. Miss Rushley'ninkiler ardubaz mavisi, Miss Antonia'nınkilerse porto şarabı gibi kırmızı. İçerken dantelleri, fırfırları sanki bedenleri tüyleri altında sıcak ama yarı cansızmışçasına titrer gibiydi. ''Yine böyle bir gündü. Hatırladın mı?'' dedi yaşlı Miss Rushley parmağını kadehinde gezdirerek. ''Onu eve getirmişlerdi. Bir kurşun yemişti kalbine. Böğürtlen çalısı.'' demişlerdi. Tökezlemiş. Ayağını kaptırmış. Şarabını yudumlarken kıkırdıyordu. ''Ya Can?'' dedi Miss Antonia. Kısrak ayağını bir çukura takmış. Oracıkta ölmüş. Avcılar çiğneyip geçmişler. O da eve sedyede gelmişti. Birer yudum daha aldılar. ''Lily'yi hatırlıyor musun?'' dedi yaşlı Miss Rushley. ''Ahlaksız.'' Başını iki yana salladı. ''Kırbacında kan kırmızı bir püskülle at sürerdi.'' ''Ruhu kötüydü onun,'' dedi Miss Antonia bağırarak. ''Albayın mektubunu hatırlasana. Oğlun içinde şeytanlar cirit atar gibi binerdi ata. Adamlarının önü sıra. Derken beyaz bir şeytan. Tekrar yudumladılar. ''Ailelerimizin erkeklerine,'' dedi Miss Rushley sözünün gerisini getirmeden. Kadehini kaldırdı. Şöminenin üzerindeki sıvaya yontulmuş deniz kızına şerefe dercesine havada tuttu. Öylece kaldı. Tüfekler patlıyordu. Ahşap doğramada bir çıtırtı oldu. Yoksa sıvanın ardında koşturan bir fare miydi bu? ''Hep kadınlar,'' diye doğruladı Miss Antonia. ''Ailemizin erkekleri. Pembe beyaz Lucy değirmende. Hatırlıyor musun?'' ''Alan'ın kızı. Keçilerin ve orağın başında,'' diye ekledi Miss Rushley. Ve Hugh'un binek pantolonlarını diktirdiği terzideki kız. ''Hani şu sağdaki küçük loş dükkan?'' diye mırıldandı Miss Antonia. ''Her kış su basardı ya. Kilisenin temizlik işlerine bakan çocuk onun oğlu.'' diye kıkırdadı Miss Antonia ablasına doğru eğilerek. Bir çatırtı oldu. Bacadan bir kiremit düşmüş, gürültüyle ikiye bölünmüştü. Şöminenin üzerindeki kalkandan sıvalar döküldü. ''Çöküyor!'' diye kıkırdadı yaşlı Miss Rashley. ''Çöküyor!'' ''Peki,'' dedi Miss Antonia halıdaki sıvalara bakarak. ''Kim yaptıracak?'' Kayıtsız, ilgisiz koca bebekler gibi keyifle cırlak cırlak gülüştüler. Şömineye karşı küller ve sıvaların dibinde şerilerini yudumladılar. Her bir kadehin dibinde son kırmızımsı mor şeri damlası kalana dek. O son damladan ayrılmak istemiyordu bu yaşlı hanımlar. Öyle görünüyordu. Çünkü küllere karşı yan yana oturmuş parmaklarıyla kadehleri okşuyor da bir türlü dudaklarına götürmüyorlardı. ''Millie Masters, kilerde'' diye söze girdi yaşlı Miss Rashley. ''Kardeşimizden şeyi var ya...'' Pencerenin dibinde bir fişek patladı. Yağmuru tutan ipi çözdü. Ve yağdı, yağdı. Pencereleri döve döve düz çizgiler halinde yağdı durdu. Halıdaki ışık soldu. Beyaz küllerin yanı sıra oturmuş kulak kabartırken onların gözlerindeki ışık da soldu. Gözleri sudan çıkmış çakıllara döndü. Kurumuş, matlaşmış gri taşlara. Elleri, ölü kuşların boşluğa kenetli pençeleri gibi kenetlendi. Giysileri altında gövdeleri ufalmış gibiydi. Miss Antonia, kadehini deniz kızına kaldırdı. Son damlaydı. Dikti bitirdi. ''Yaklaşıyorlar,'' dedi boğuk bir sesle ve kadehini küt diye koydu. Aşağıda bir kapı çarpıldı. Sonra bir kez daha. Bir kez daha. Girişten koridora ilerleyen zımba gibi ama karman çorman ayak sesleri duyuldu. ''Yakında, iyice yakında,'' diye sırıttı Miss Rashley üç sarı dişini ortaya sererek. Kocaman yüksek kapı gürültüyle açıldı. Üç büyük tazı içeri daldı. Soluk soluğa durdu. Ardından beyin kendisi tozlukları kirpas içinde ayaklarını sürüye sürüye içeri girdi. Köpekler etrafını çevreledi, başlarını uzatıp ceplerini kokladılar. Derken ileri atıldılar. Etin kokusunu almışlardı. Koridordaki döşeme, büyük bir arayışına giren tazıların kuyruk ve sırt darbeleriyle rüzgarın dövdüğü bir orman gibi sarsıldı. Masayı kokladılar. Örtüyü pençelediler. Ardından vahşi bir iniltiyle masanın altında et artıklarını kemiren küçük sarı spanyelin üstüne atıldılar. ''Kahretsin sizi, kahretsin!'' diye uludu bey. Fakat sesi sanki rüzgara karşı bağırıyormuş gibi güçsüz çıkıyordu. ''Kahretsin sizi, kahretsin!'' diye bu kez kız kardeşlerine lanet okuyarak. Miss Antonia ve Miss Rashley ayağa kalktılar. Azman köpekler spanyeli yakalamışlardı. Hayvanı rahat bırakmıyorlar, koca sarı dişleriyle orasını burasını hırpalıyorlardı. Bey, yüksek fakat güçsüz bir sesle köpeklere, kız kardeşlerine lanetler okuyarak, elindeki deri düğümlü gürzü bir o yana bir bu yana sallıyordu. Bir darbeyle krizantem vazosunu yerle bir etti. Bir diğeri, yaşlı Miss Rashley'i yanağından yakaladı. Yaşlı kadın geri geri sendeledi. Şömine rapına çarpıp düştü. Oraya buraya sertçe savrulan bastonu şöminenin üzerindeki kalkana geldi. Kadın büyük bir gümbürtüyle küller üzerine yığıldı. Rashley'lerin kalkanı büyük bir gürültüyle duvardan indi. Yaşlı kadın, deniz kızının mızrakların altında gömülü kaldı. Rüzgar camları dövüyordu. Park tüfek seslerine boğulmuştu. Bir ağaç devrildi. Ardından gümüş çerçevede Kral Edward da kaydı, devrildi ve düştü. Vagondaki gri sis yoğunlaşmıştı. Havada bir örtü gibi asılıydı. Dört yolcuyu köşelerinde birbirinden iyice ayırmış gibiydi. Üçüncü mevkiyi bir vagon ne kadar ayırabilirse tabii. Doğrusu çok garipti. Kırlık bir yerde bir istasyondan trene binen yaşlı ama alımlı, modası geçmiş ama iyi giyimli kadın şeklini yitirmiş gibiydi. Bedeni tümden sis oluvermişti. Yalnızca gözleri parlıyor, hareket ediyor, kendilerince yaşıyor gibiydiler. Bedensiz bir çift göz. Görülmezi gören gözler. Sis içinde parlıyor, hareket ediyor. Bu ölüm kokan ortamda. Pencereler puslu, ışıklar siste yitmiş. Dans eden ışıklar gibiydiler. Söylentiye göre, kilise avlularında huzursuz uyuyanların mezarları başında dönen haleler gibi. Saçma bir düşünce mi bu? Tümden hayal ürünü mü? Yine de geride kendisinden bir şeyler, bir iz bırakacak hiçbir şey olmadığına ve anı denen şey gerçek gömülüyken zihinde dans eden bir ışık olduğuna göre, şu parıldayan, hareket eden gözler neden bir ailenin, bir yüzyılın, mezarların başında dans eden bir medeniyetin hayaleti olmasın? Tren yavaşladı. Lambalar ayaklandı. Demin yere devrilmişlerdi. Tren istasyona doğru süzülürken tekrar ayaklandılar. Işıklar parıldadı. Ya köşedeki o gözler? Kapandılar. Belki de ışık çok kuvvetliydi. Evet, istasyon lambalarının pırıl pırıl ışığında iyice belliydi. Bu oldukça sıradan, epeyce yaşlı, basit bir iş için Londra'ya giden bir kadıncağızdı. Belki bir kedi, bir at ya da köpekle ilgili bir şey. Kalktı, valizine uzandı. Raftan sülünleri aldı. Acaba vagonun kapısını açıp dışarı çıkar giderken, gerçekten cık cık diyor muydu? Son.